Uchesi wa kura na mikao, sehemu ya pili. Siasa na mashehe. Tanabuhi kwenyu wanadhuboni mulioko kwenye siasa makundini. Haa mambo uchesi, sianya madhieni. Nani nafusini mwenyu, siya karibisheni. Sababu wa kuanena haa mechendeka. Panadhuboni kubarikia mikao valihusika. Kwenye makundi, vako valijumuika huu mwendo wa mikao, ukadhidi kukunduka. Nani ndini mai, mocho kuudhima, mutakika nao kuchangadhia umma mema. Kuchunasihi shetwani chuate kumwandama, siva kushika bendera, mukavicha na mamuma. Sineni kwa ndiangine ni ambao, ni kuwakumbusa tahadhari muvenao. Musiupoteze umma uvaandamao kwa utamu wa kufaidika na mikao. Ndini vakundi vya shetwani siva kuipokea hake sukani. Ni jukumu mutukudhie jivani litavachesa mbea hake manani. Musichumie aya za Qur'ani na maneno hake alamini kufanya siasa kampeni mukiiva hakubali rahmani. Fanyani siasa kwa amani wala musingie mikaoni. Ili musimpe kitoto shetwani bajunini, ikakosekana amani. Iva nimbe kuipinga mikao, musinya madhie muavonao huwecha suhuma. Na avundao na musive mutajumuika nao. Iva nimbe kupinga mikao, musinya madhie muavonao huwecha suhuma. Na avundao na musive mutajumuika nao. Ini ndini ngavo nenao sikia. Abikia ni nsingi asipache kuchuvundia maya mfuriko na dhimba likichuia. Isive misingi ndiyo mutachuvundia. Misingi ya dini jengani ya shetwani siibarikieni. Adhicha ndiyo ikanyeni amikao. Musikubali ipingeni. Alopicha picha asibakie mashehe siasa. Visi vavamie. Jukumu la dini mulishughulikie pacha shetwani asivachumie. Si mashehe vote valohusika na hata eo si vote huhusika. Lakini kukanya vote uladhimika vasiatwe vahusikao kugurika. Ene kubidi chutanena kwa ndia akutahadharishana. Madhumuni ni kutanabahishana alivochusia Mola Rabana. Cheo chenyu kitukudheni pache chuva andame vanadhuoni. Mukinena chuva sikie kwa imani kuva huchwepusa na shetwani. Lakini mukiandama mikao, asiasa na kila mangine ayao. Mutakuva ni pwani mai ayao na amfumu atinde atindao. Mutakuva sitafauti na vavaende meo vabikiao mabeni na mavugo mikao. Maimamu kuandama mufao. Muve maamuma wa siasa viyao. Simamani upande wa dini, vakilishi wa alamini. Muongoze ndia ake manani asie kuvunda ushetwani. Alopicha siarudieni, cheo chenyu chambuani. Ilovapotea ifahamuni muivone ndia vaumini. Mufanyao atani mungiendiani, musokafanyi na swaha toani. Sipinge ni nsono, mukenda benini, mukarudi kupanda mimbarini. Vali haribu mii valo barikia mikao, ndiyo huu tengano ukapacha pumbao. Mwene mato sitongo, havoni mvonyao, vasona mato tongo, vatavona vao. Haa mashehe, chuafikirieni, udhicho wake nao chupi meni. Mbona hava inguvo nguva baharini, kivumbe kuva nguvo, sababu nini? Tafauti basi, chudhiiveni. Akukangani kwa mbava noni na samaki kuowea kwa dhiapa baharini. Vaishivo kichunduni na mashimoni. Chumeavanyo mafungu, ukiata lako tachia utungu, ukitaka langine nduangu. Angauka, tarudi maini kipungu. Tafadhalini, ivani vanadhuvoni, na vaomba musive vana mikaoni. Hishima cheo chenyu iveni, chuva andame mukingia dhibulani. Inda kuwa humbiriwa dini kwa kuiveka dunia vusoni. Sima imamu, sima muma jamani. Ndivo ya, hela chua fikrieni. Subirini, Sihubirini mai mukanwa damu, kisha mukanena damu ni haramu. Msichutukulie ni vanda wadhimu, kuchuhada, kuchuechea udhalimu. Mukikosa kuaminiwa vanadhuvoni, huu umma utapichandia gani? Ndivo mundavo kufanya baju nini? Mikawa siasa kuvaye nyusukani. Wawakilishi vanchume jamani hutaidhae ngoma shetwani. Na wala chukinena sikasirikeni, na libadilike nyendo. Chusichecheni. Ini mukifanya hia, isi chufanyeye. Misikichi na Kurwani chudimbirie. Mana ini mukiva mikao nitakuvae. Kuna dini tena? Hachu sianyamadhie. Isi nyoyo dhechu ni nguvo chafu. Ndobindini venye nyoyo tukufu. Mukosapo wenyu unadhifu, kutakuvae kwechu vapungufu. Mutakika nao kuijenga dini, misingi ndu dhangu sivu ndieni. Kwenye machafu musiusike vanadhuvoni, bali kusafisha uchafu, wajibikani. Ipingeni mikao siyungeni, pingani kuchecha, sibarikieni, viviani tafaruku, sipendeleeni, chubaki kuwa vaumini bajunini. Historia chwa hiva siasa bajunini, alokuwa chwa fahamu wa mikao wa beni, wakahusika vangi kote kwe chumiini, yapo kuwa hachukukanya. Eo chwadhi vieni. Mana huvona hukosa kuchambuliwa dini, ndipo kila machafu akava huya bajunini. Chukine na ukweli, tachuongoza nyani, na mashehe vechu havatoki mikaoni. Vikosa ponlindi, hulinda kila nduani. Ndipo mavunga na chembe bajunini, vikava huchumiwa hadi dhibilikani. Ukitoa tanabuhi, huya wa maneno ushindani. Ukinena ncheni Mungu ndudhanguni, huambiwa kwanda na vande vanadhuvoni. Hivi kauli za uritadi hutoka ndimini, kama kwamba ni maneno mpirani. La kusikitisha, ni vachache vahusika. Mashehe vangi hava meaepuka. Deo dhavo vamedichambua na kuchambulika. Lakini shetwani alinipweke yake kumbuka. Eo wende mwana vangi hapa duniani, pono huvodha shadhi na ntepe mbima jamani. Hata kama ni vachache, hutosa kutoa imani. Muhimu waso kuwa sawa, chukanya neni. Naswaha kwa manadhuvoni kwenye mikawa siasa singieni. Kwa umoya wenyu, chuthi vieni, nasi mamuma chutoke wingani. Chongodheni ndia haki, akupendana kuondoa chuki. Anaswaha ichuepuke viki, akutaka wema, maovu wasibaki. Chongodheni mashehe vechu, kwa dini ubinadamu na uchu. Ndiyo kuvapinga, chusi subutu, chuifahiri na dini yechu. Mungu avarahamu walochangulia, avachie fahamu munavo chuhutubia, chukipotea basi, mchuvonyendia, mudhidi kuchongoza kuzingatia. Maustadhi vechu Mungu avarahamu, walochufunda amungu kwa fahamu, valipo peponi vechu isi vakarimu, hapa duniani chwaendelea kuvaheshimu. Chwavakumbuka kwa enyu mema, na mulidho chufunda hikima. Jannatu Firdaus na Jannatu Naima, mudhitembe kwa kuterema. Muchuatie nuru limwenguni, dhingaradho mwechu nyoyoni. Mungu avarahamu vanadhuvoni, na avabariki valioko duniani. Kila chukiva kumbuka huwaombea dua, kwa wema wenyu akili kuchufungua. Dini ya Mungu kuchufunda, chuka ielewa, siku zote nyoyoni chutavachambua. Huu ndio ubaki kuwa unsingi bajunini, wakupendwa kwechu wanadhuvoni. Kwa madhuri na mema chuva kumbukeni, vene kumbika dhicha shetwani. Ndivo chutakavu chuva hive vendani, kwa kusimamisha misingi ya dini. Si kwa kuveko kwenye siasa mikaoni. Hili isi vote, vaumini tulivingatieni. Vachechao vapachanisheni, vicha kuendelea sivi hateni, akapacha uvanda shetwani, hii ndio kazi yenu vanadhuvoni. Mungu tavakudha zaidi, kuvaombea dua huchubidi. Ndini vawakilishi vawadudi, kuchuongoza hamuna budi.